Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Za godzinę światło dzienne ujrzy raport o działaniach obcych wywiadów w Polsce. Faktycznie pokazuje rosyjskie wpływy, ujawnia minister sprawiedliwości. Wieczorem do kraju ma wrócić Paweł Szopa. Po zatrzymaniu na Dominikanie twórca marki Retis Bet został deportowany. Media opisują, jak kancelaria notarialna wiceministra rozwoju zarabia na handlu mieszkaniami, podczas gdy polityk zabiegał o dopłaty do kredytów. Po raporcie komisji badającej wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce będą zawiadomienia do prokuratury, poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W Wirtualnej Polsce powiedział, że dokument faktycznie pokazuje rosyjskie wpływy oraz ich oddziaływanie na polską scenę polityczną. Pierwszy raport z prac komisji ma zostać ogłoszony za godzinę. Współtwórca marki Retis Bet, Paweł Szopa, jest w drodze do Polski. Został deportowany przez władze Dominikany po tym, jak w piątek zatrzymano go na wyspie. Do kraju ma dotrzeć wieczorem. Paweł Szopa poszukiwany był od początku września, kiedy to zapadła decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Był nieuchwytny mimo swojej deklaracji o pełnej gotowości do współpracy z organami ścigania. Policjanci namierzyli go na Karaibach, w kraju, który nie ma podpisanej z Polską umowy ekstradycyjnej. Dominikana wydała jednak decyzję o deportacji. Wraca do Polski przy wsparciu polskiego państwa, polskich policjantów i za kilkanaście godzin myślę, że będzie mógł już nam więcej powiedzieć na temat mechanizmów, który doprowadził do tej szkody wielkich rozmiarów w majątku państwowym w tej agencji rezerw. Powiedział w radiowej Jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Paweł Szopa ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tym samym śledztwie zarzuty usłyszał były szef agencji Michał K., którego zatrzymano w Londynie. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz niedopełnienie obowiązków i przekroczeniu uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Agata Król, Polskie Radio. Należąca do wiceministra rozwoju Jacka Tomczaka kancelaria notarialna od lat obsługuje firmy deweloperskie, ustaliła Wirtualna Polska. Polityk w Sejmie zabiega o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Według Wirtualnej Polski w ostatnich 4 latach Tomczak i jego kancelaria wygenerowali miliony złotych przychodu na umowach sprzedaży co najmniej 1717 nowych mieszkań. Odpowiadają za sporządzenie kilku tysięcy aktów notarialnych pomiędzy deweloperami a ich klientami. Politycy lewicy domagali się dymisji wiceministra, sugerując, że lobbuje on na korzyść firm deweloperskich. Wirtualna Polska zwraca również uwagę na niewielkie dochody posła z pracy na rzecz kancelarii. Działa ona jako spółka cywilna, co pozwala na elastyczny podział zysków. Według portalu możliwy jest scenariusz, w którym większość dochodów trafia do wspólnika żony, co minimalizuje przychody wykazywane przez polityka w oświadczeniach majątkowych. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Za pośrednictwem Kataru Moskwa i Kijów kontaktują się w sprawie ograniczenia wzajemnych nalotów. Według Financial Times chodzi o powstrzymanie się od niszczenia infrastruktury energetycznej. Washington Post wcześniej potwierdził, że do takich rozmów miało dojść w sierpniu, ale zostały zerwane przez Rosję po ukraińskim ataku na obwód kurski. Rosja uderza w ukraińską infrastrukturę energetyczną, a Ukraina w rosyjskie rafinerie. Zdaniem źródeł na Kremlu Władimir Putin nie zgodzi się na rozmowy w sprawie ograniczenia nalotów, dopóki Ukraińcy zajmują część obwodu kurskiego. Analitycy wojskowi już latem ostrzegali, że późną jesienią i zimą Moskwa rozpocznie zmasowane ataki na ukraińskie elektrownie, stacje transformatorowe i sieci energetyczne. Agresor chce w zimnych miesiącach pozbawić Ukraińców prądu. Kijów i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka kwalifikują takie działania jako zbrodnie wojenne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz większy ruch na cmentarzach. Policjanci apelują o ostrożną jazdę oraz zabezpieczenie domów i mieszkań. We Wszystkich Świętych często dochodzi do włamań, przypomina Kamil Karbowniczak z Policji w Lublinie. Wychodząc z mieszkania czy domu, sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna, w tym piwniczne i dachowe. Zamknijmy drzwi garażowe, pomieszczenia gospodarcze, a także furtki i bramy na posesję. Również posprzątajmy wartościowe rzeczy z balkonów czy też tarasów. Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania podczas naszej nieobecności i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego. Podczas odwiedzania grobów należy też uważać na kieszonkowców. Od piątku do niedzieli na drogach będzie więcej policyjnych patroli i kontroli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr. W Ustce i Zakopanem 12 stopni, w Augustowie 13, w Szczecinie 14, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Rzeszowie 15, a we Wrocławiu i Krakowie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dobrego dnia. Warto jest też co nieco o koncertach powiedzieć. Tak na dzień dobry, jeżeli ktoś dopiero teraz do nas dołączył. Ten zespół, czyli Idols, w tym roku wystąpi dla polskiej publiczności. A my witamy po raz trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Do południa będziemy Państwu towarzyszyć. To fragment nowej płyty grupy Idols. Zaprosili do udziału w tym utworze, w nagraniu tego utworu LCD Sound System. To jest połączenie, którego trochę się chyba nie spodziewaliśmy, a które zdecydowanie zadziałało idealnie. W tym roku na festiwalu Inside Seaside będzie można zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim Idols właśnie, ale poza tym przecież także Black Pumas, więc będzie się jeszcze festiwalowo i koncertowo działo w Polsce. O tym będziemy na pewno Państwu jeszcze przypominać. A skoro o festiwalach teraz powiedziałem, no to zapowiem od razu, że już za moment Terra Cultura, kolejny odcinek cyklu Agnieszki Obszańskiej, w którym rozmawiamy o różnych, bardzo różnych festiwalach, wydarzeniach, różnych miejscach z kulturą związanych. No i dziś na jeden festiwal się wybierzemy. Co to będzie, to się okaże za chwilę. Judge your life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspaniale interpretuje Agnieszkę Osiecką Basia Małecka na antenie Trójki. Przed momentem utwór Lubię Nas z tych nieco mniej znanych, które Agnieszka Osiecka przez lata wspólnie z wieloma wyjątkowymi artystami napisała. No to teraz, zgodnie z zapowiedzią, parę słów na temat kultury, a to za sprawą Agnieszki Obszańskiej, która dziś w kolejne miejsce nas zabiera. Tym razem będzie to 21. Festiwal Sztuki Artfest imienia Bogusława Wójtowicza. Terra Cultura. Ruszamy do Tarnowa, miasta, w którym sztukę znajdziemy m.in. na dworcu kolejowym. Tam instytucja kultury BWA Tarnów prezentuje swoje wystawy. Ma też oczywiście swoją główną siedzibę w pięknym Pałacyku Strzeleckim. Ma też Festiwal Sztuki. 15 listopada już po raz 21 w Tarnowie wystartuje Festiwal Sztuki Artfest imienia Bogusława Wójtowicza. I przez 3 tygodnie będzie kusił bardzo różnorodnym programem. To jest festiwal i tak naprawdę święto sztuki wielu dyscyplin, które odbywa się w Tarnowie przez 3 tygodnie. Startujemy 15 listopada, kończymy 1 grudnia i też tak to będzie trochę symboliczne, ponieważ w ostatnim dniu też wychodzimy poza miasto, poza Tarnów i naszą publiczność i samych siebie. Przetransportujemy do Olszowej, bardzo pięknej małej wioski, niedaleko Tarnowa, gdzie pracuje ciekawy artysta Grzegorz Kumoryk, którego solową wystawę będziemy mieć w ramach festiwalu. Mówi Ewa Łączyńska-Wic, dyrektorka BWA Tarnów. Festiwal to połączenie różnych sztuk. Nosi imię naszego patrona, poprzedniego dyrektora BWA, Bogusława Wójtowicza, który wymyślił taką jazzową improwizację, która łączy artystów z publicznością, miesza dyscypliny, też nie boi się eksperymentów. A jeśli już przy eksperymencie i łączeniu dziedzin i sztuk jesteśmy, to zajrzyjmy już w program. Będzie sporo literatury, będą oczywiście sztuki wizualne, ponieważ organizatorem jest Biuro Wystaw Artystycznych. Będziemy też mieć dźwięki. Będzie też trochę tematów, które myślę są dla nas ważne, dla nas wszystkich, jak na przykład wystawy związane z lasem, bo będziemy mieć aż 2 wystawy ciekawe, które las mają w swoich tytułach. To jest wystawa właśnie wspomnianego już Grzegorza Kumorka, Stodoła Las, ale też wystawa świetnych, bardzo ciekawych obrazów przedstawiających zwierzęta pod tytułem Sen o lesie. To wystawa malarstwa Aleksandry Bujnowskiej, ale właściwie pierwsze wydarzenie i prolog Artfestu to jest 14 listopada, dzień przed. I tutaj jest spotkanie z Krzysztofem Zielińskim i jego projektem Hometown. To bardzo ciekawy fotograf, który na jakiś czas zniknął i właśnie postanowił się objawić właśnie w Tarnowie. To będzie jego indywidualna wystawa Hometown, która prezentuje bardzo ciekawe fotografie z jego rodzinnego miasta Wąbrzeźna. Tak naprawdę to jest jakaś uniwersalna opowieść o Polsce, która była i która chyba zapomnieliśmy o tym, że jednak już teraz wygląda inaczej i może też często nie doceniamy tego. To też będzie ciekawa dyskusja i naszym gościem poza oczywiście autorem, artystą Krzysztofem Zielińskim będzie także Łukasz Górczyca. Poza tym inauguracja to będzie pokaz mody, a potem z kolei zapraszamy na ciekawy wernisaż Wiktora Lekstona, Fantasmagorie, transcendentny spacer po Tarnowie. Tarnów jest bardzo ciekawym miastem i dla tych, którzy tutaj jeszcze nigdy nie byli, to właśnie festiwal, to są 3 tygodnie, wiele dni okazji, żeby do nas się wybrać. Też przypomnę, że są fantastyczne połączenia i pociągowe, i autostradą. Też będziemy spacerować trochę po Tarnowie, po tarnowskiej architekturze, ponieważ właśnie to, co wyróżnia Tarnów, to naprawdę bardzo ciekawa architektura z różnych okresów, począwszy od gotyku przez modernizm. I wyjątkowym miejscem na mapie Tarnowa jest ulica Chopina, na której znajduje się willa doktora Książka, fantastyczny dom projektu Wojciecha Pietrzyka, który aktualnie jest na sprzedaż. Staramy się pozyskać go na Muzeum Architektury. To jest wyjątkowy projekt, właściwie taki na granicy późnego modernizmu i już postmodernizmu. I o tym domu, o architekturze Tarnowa będą opowiadały Anna Cymer, która przy okazji też opowie o latach 90., długich latach 90. w polskiej architekturze, ale także Olga Fularska, która przybliży nam postać Wojciecha Pietrzyka, bardzo ciekawego architekta, który oprócz tego, że zaprojektował znany kościół Arkapana w Nowej Hucie, to właśnie popełnił też naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy dom. Właśnie w Tarnowie. 3 tygodnie z różnymi dziedzinami sztuki zapowiadają się tam arcyciekawie, a ja zapraszam na 21. Festiwal Sztuki Artfest imienia Bogusława Wójtowicza. Ten startuje już 15 listopada i wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie www.bwatarnów.pl.

Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty polskieradio.pl. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Tak cieszy Carrefour. Super deal. Teraz wybrane cukierki czekoladowe na wagę Kolian, Mieszko, Wedel, Wawel tylko 2,69 za 100 gramów. Oferta ważna do 2 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,29. Carrefour. Super deal. Żegnamy reklamy. Jest 11:34 i to jest ten moment, kiedy o architekturze mówimy. Dziś jesteśmy w Katowicach i przyglądamy się neonom. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Zaczniemy od archiwów, ale za to od bardzo wyrazistego akcentu. Zapraszamy na wycieczkę w nieznane, gdzieś do Europy. Jarzeniowe lampy, reklamy, potoki światla. To Katowice, najlepiej oświetlone miasto polskie. Przerywam panu Romanowi Trzeszewskiemu dość brutalnie, żeby budując napięcie nie zapomnieć o czasoprzestrzeni. Jest rok 1959. Katowice są rozświetlone, a błyskające neony to znak rozpoznawczy tego miasta. Tak bardzo charakterystyczny, że lektor Polskiej Kroniki Filmowej nie obawia się dopowiadać. Jedyne, które nam pod tym względem nie przynosi wstydu. Ojcowie Katowic dokonali prawdziwej rewolucji neonowej. Patrzcie i uczcie się, ojcowie ciemnej Warszawy, ponurego Krakowa i mrocznego Poznania. Tak powinny wyglądać wszystkie nasze miasta. Ciemna Warszawa, ponury Kraków i mroczny Poznań. Odważnie. Katowice miały stać się symbolem nowoczesnej ojczyzny. No, neony na pewno były zaprojektowanymi elementami tkanki miejskiej, więc już ten start powodował, że były jakieś i mogły zapaść w pamięć i dobrze się kojarzyć. Dominik Tokarski, kolekcjoner neonów, zżył się z nimi tak mocno, że właśnie z jego inicjatywy wydano książkę-album Światła miasta, historia katowickich neonów. Dzisiaj każde miasto mówi, że było najbardziej rozświetlonym miastem w Polsce. Taką frazę można usłyszeć o Bydgoszczy, o Katowicach, o Wrocławiu, o Poznaniu. No natomiast wiadomo, że król był tylko jeden i Las Vegas polskie to były Katowice. Może państwo uśmiechają się tak jak Dominik, ale neony rzeczywiście pięknie zaznaczały się w tkance miasta. Pomysł, by rozświetlać, reklamować i oznaczać, miał oczywiście przywodzić na myśl rozświetlone miasta amerykańskie, które aż tętniły światłami ulic Las Vegas czy Nowego Jorku. W Polsce wprowadzały ład przestrzenny na niezwykłą skalę. Tak, no gospodarka planowa wiązała się z tym, że planowano jakiś sklep, i pod niego planowano wszystko, wystrój, asortyment i również właśnie szyld. Natomiast tutaj ten szyld wchodził na takie tory urzędniczo-projektanckie, że najpierw zastanawiano się nad nazwą, nad liternictwem i dopiero wstępny projekt musiał przejść wszystkie szczeble w urzędzie, zdobyć wszystkie akceptacje poszczególnych komórek, które się takim procesem zajmowały i dopiero wtedy zaakceptowany i potwierdzony projekt szedł do realizacji do pracowni reklama, najczęściej ta się nazywała ta firma. I tam była kolejka. trzeba było czekać na swój czas na zrobienie neonu, ponieważ zapotrzebowanie było duże, więc jak już się przeszło proces urzędowy, jak już się odczekało w kolejce w firmie reklama, wówczas neon był montowany na elewacji bądź na dachu i zaczynał świecić. A potem były charakterystyczne koty w butach, pykające czajniki zaklęte w szklanych rurkach. A sam Dominik Tokarski jest łowcą neonów, często ryzykując zdrowie, by stare, lśniące napisy uratować. Zbieram te neony rzeczywiście, tak jak neon z Połem z Super Samobytomskiego teraz niedawno. To jest takie łowiectwo, które wynika z ratowania, bo i tak by to wylądowało prawdopodobnie częściowo na śmietniku. Widzimy, że mają wartość projektancką wysoką, natomiast są też zużyte często, no i nowy najemca budynku albo zarządca nie widzi w nich potencjału, no nie musi przecież, nie jest łowcą. Za każdym z neonów stoją historie. To jest niesamowite właśnie, jak osoby starsze na przykład przychodzą do pracowni, otwiera się worek opowiadań. Ktoś mówi, jak wracał z wojska i ten neon go przywitał na tej hali i się poczuł. Albo pani jadąca przez plac Kościuszki tramwajem, które już tam kilkadziesiąt lat nie jeżdżą. Więc tak zacząłem liczyć, ile historia może mieć lat. I mówiąca, że tam był neon sklepu Gosposia i ona pamięta ten neon, a ja go niedawno znalazłem w archiwach, więc od razu zaczęliśmy o tym rozmawiać. Oni zaraz mówią, że obok była kawiarnia, rurki z kremem i tak dalej. I tu chodziliśmy w niedzielę i się zaczyna cała opowieść taka wspomnieniowa. Bardzo to uruchamia twarde dyski i dyskietki w głowach ludzi i tego jest bardzo fajnie słuchać. Ciekawa jestem, czy tym wspomnieniem zakorzenionym w polskiej kronice filmowej wywołam u Państwa jakieś skojarzenia, bo do wspominania dobrze zaprojektowanych neonów namawiam. W przyszłą środę o 11.30 powrócimy do opowieści architektonicznych o najróżniejszych zagadnieniach z architekturą związanych. No a teraz chciałbym przypomnieć Państwu pewien odcinek, który koncentrował się na parku akcji Burza. I to jest bardzo istotne, dlatego że niedawno temu Anna Dudzińska opowiadała nam o tym miejscu, a teraz okazuje się, że zostało ono nagrodzone bardzo wyjątkową, prestiżową nagrodą. Mianowicie został ogłoszony park akcji Burza, został ogłoszony najlepszą przestrzenią publiczną Europy, więc składamy ogromne gratulacje, no i czekamy na kolejne wieści dotyczące miejsc, o których Anna Dudzińska nam opowiada w cyklu Dobrze Zaprojektowane. Na stronie Trójki znajdą Państwo informacje na temat zarówno tej nagrody, jak i tego miejsca, o którym Anna nam opowiadała nie tak dawno temu. No i wszystkie odcinki Dobrze Zaprojektowane i innych podcastów na stronie Podcasty Polskiego Radia także są do znalezienia. To The Cooks teraz. She don't know who she is. Oh, I can take her anywhere. Do whatever comes naturally to you. You know she just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you. And I surely to be a hummingbird, whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you eventually. Do. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na moim horyzoncie notuję puls. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak faluje. I wpuszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Płonę, płonę. Dzisiaj kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak falę. Puszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Czy ty słyszysz mnie? Ja cała płonę, cała płonę. Gdybyś tylko chciał, ja słynie w to. Dzisiaj to Paula Roma ze swojej ostatniej płyty. Fragment zatytułowany Płonę, a na zegarach kwadrans do południa. To jest ten moment, kiedy sięgamy po kolejny odcinek naszej powieści, czy też noweli. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment 11. Co to jest, tato? Spytałem. Szpaki, odpowiedział. Stałem i myślałem, że ze mnie żartuje. Ale gdy już wiedziałem, w jaki sposób patrzeć, zauważyłem, że ta plastyczna, przeobrażająca się figura nad ziemią to w istocie chmara, 1000. Taką liczbę uznałem za dostatecznie dużą. Może była największą, jaką znałem. Ich jest 1000. Myślę, że więcej, odparł. Gdy podeszliśmy bliżej, doszedł nas dźwięk, niemilknący szum, szwargot. Jakby ktoś przewracał 1000 stron książek naraz. Stado rozłączyło się na dwie elipsy, później znów przemieszało w kształt dzwonu. Nie wiem, czy kiedykolwiek potem zobaczyłem coś piękniejszego. Kartki niewidzialnych ksiąg wertowały się jak szalone. Ptaki zbiły się w rodzaj klina, przeleciały nad nami. Złapałem ojca za rękę w końcu. Oddalając się, szpacza chmura zaczęła maleć i znikła. Jakby wpłynęła w chmury prawdziwe, w noc, która zapadała nad nami. Dlaczego to robią? Nie wiadomo, odpowiedział tata, układając stos na ognisko. To są bardzo mądre ptaki, choć wyjadają babci czereśnie. Myślę, że bez powodu, dla przyjemności. Piękna. Ogień polizał od spodu stos gałęzi i w końcu zajął resztę. Otoczyła nas wiejska ciemność z tamtych lat. Dla miastowego dziecka ciężka i czarna. Usiedliśmy na specjalnie tu ustawionych pniakach. Ojciec objął mnie ramieniem. Ogień ogrzewał twarze i kolana. Wierzba, rosochata i goła już, pojawiała się, gdy dorzucaliśmy do ognia i wracała w ciemność, gdy tylko przygasał. Czekaliśmy, aż w popiele dojdą ziemniaki. Tata cicho, w języku, którym mówili babcia i wujek Benek, śpiewał. Po cóż, żeś ta kawaliry przyszli? Oj, oj, oj, oj. Moja izba nie po waszej myśli? Oj, oj, oj, oj, oj. Zjedliśmy potem, parząc palce, upieczone ziemniaki z solą, najlepsze zdanie dzieciństwa. Wróciliśmy do domu, babci. A dokąd one poleciały? Spać, odpowiedział ojciec. Będą się tulić do siebie, jak my przy ogniu, bo noce już zimne. W domu na węglowej kuchni w ogromnym garze coś się gotowało. Dla ludzi albo żywizny. Pozwolono mi długim pogrzebaczem zdejmować okrągłe fajerki. Na żyrandolu wisiały muchomorowo-cukrowe lepy na muchy. W pokoju, na który mówiono izba, czekała już na stole jajecznica i po kieliszku dla dorosłych. Na ścianie Jezus z wielkiego gobelinu przemawiał do tłumu, trzymając dłonie przy sercu, jakby miał tam małego szpaka i nie chciałby ktokolwiek go zauważył. Tej nocy śniłem stada książek, krążące nad szarymi polami i wierzbą. Zawijały się węzeł i rozlewały w drgające jezioro. Było ich więcej niż 1000. Tysiąc kroków do domu, kilka tysięcy. Teraz liczy telefon jakąś niezrozumiałą sztuczką. Łączy się z satelitą, by mierzyć mój czas, moją przestrzeń. Snucie się. W dzieciństwie liczyłem sam, 1000 kroków tam i z powrotem po małym chodniku przy przystanku na Bonifacego, żeby zabić czas, zanim przyjedzie 108. Naprzeciwko kościół Marianów z wielką wieżą, zwieńczoną krzyżem, nigdy w nim nie byłem, nie patrzyłem, jak zabija się czas liturgią. Teraz też poszedłem na przystanek na moście, żeby dojechać do domu, tak naprawdę do mieszkania. Dom został gdzie indziej, z innymi ludźmi, w przemeblowanych przestrzeniach, z nowymi lokatorami, którzy powtarzają być może czynności poprzednich. Tak samo robią herbatę, w kłótni mówią te same słowa, w tym samym miejscu pod ich stąpnięciem skrzypi podłoga krótką skargą. Nieświadomi, że odgrywają rolę tych od dawna przykrytych ziemią. Są pewni, że to ich życie, ich głosy, ich cisze, brane w nawiasy jęku karetek i śmiechu późno wracających sąsiadów. Podjechałem kilka przystanków i wysiadłem się przesiąść. Tuż za przystankiem był ognuśniały punkt zegarmistrzowski. Jakby nikt go nie zauważał, prócz mnie, albo wszyscy o nim zapomnieli. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś wchodził lub wychodził. Najczęściej był nieczynny, zamknięty na dwa spusty pordzewiałych zamków. Parę razy w środku, na końcu długiego stołu, zauważyłem człowieka. Ale ponieważ zabobonnie bałem się wejść, był to człowiek bez płci i wyraźnego kształtu. Pochylony i nieruchomy, tak że gdyby okazał się manekinem, nie zdziwiłoby mnie to wcale. Bardziej widać było mnie w odbiciu szyb, pociętego żelazną rozetą kraty, niż tę osobę wewnątrz. Za to wystawy nauczyłem się na pamięć. Żaden z zegarów nie chodził. Te, które miały wskazówki, stanęły na różnych godzinach i nic nie zapowiadało, by zamierzały ruszyć. W starym, drewnianym, naściennym nie było już wskazówek. Została po nich czarna dziurka. I gdybym tylko mógł, najchętniej wsadziłbym w nią palec albo zajrzał, jak do Judasza. Obok leżał katalog szwajcarskiej manufaktury. Pożółkły, na zawsze otwarty na tej samej stronie. Po prawej od niego zegarek samolocik. błękitny, z cyferblatem na dziobie i czarnymi oponami. Błękit i czerń to były barwy żałoby w starożytnej Persji. Pewnie dlatego, by pamiętano, że koniec przychodzi i w nocy, i za dnia, pod błękitnym niebem. Przed samolotem dwa bezbronne zegarki kieszonkowe, z mechanizmami na wierzchu, wyraźnie niekompletne. Dalej cyferblat któregoś z nich, tylko z sekundnikiem. Trudno było nie pomyśleć, że to tu leży sekunda przestępna. Ta, którą dodaje się co kilka lat na końcu grudnia albo czerwca, bo opóźnia się ruch obrotowy Ziemi. Ostatnio była potrzebna parędziesiąt miesięcy temu. Nic dziwnego, że leży tu zakurzona. Sekundnik wskazywał na pamiątkowy medal z okazji 15-lecia Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych. Zwaliste, obłe cyfry sprawiały wrażenie, jakby się rozlały. 1971-1986. Pod nimi dwie monety z wąsatym mężczyzną. Z tyłu przy szybie, która całą tę menażerię podwajała, klatka, jak dla najmniejszego wróbla. W środku mechanizm obrotowy z 12-godzinną podziałką, który za mojego patrzenia nigdy się nie obrócił. Na wierzchu klatki postawiono krasnoludka o nieco perwersyjnym uśmiechu. Jego zamszowe ubranie przetarło się i zwietrzało. Widać było kawałek drutu w miejscu łokcia. W cieniu krasnoludka stał mosiężny albo miedziany zegarek konewka. Zatrzymał się dawno temu, o 9:20. Blaszany budzik na krótkich nóżkach i z rzymskimi cyframi wyhamował 9:18. Szklany zegar kominkowy, w którym widać było pozłacany mechanizm, za 12:07. Całość wieńczyła w drewnianej oprawie przesypana klepsydra. Przyjechał mój autobus. Wysiadłem po kilku minutach i przeszedłem jeszcze mniej niż 1000 kroków w słabym świetle wysokich latarni. Trzech chłopców na rogu, może 10-letnich, z jakiegoś powodu krakało. Naciągali z całych sił struny głosowe i z chrypką powtarzali kra, kra, kra. Wrony na topolach zawtórowały. Następnego ranka, gdy zdawało mi się, że ten sierpień trwa już 3 miesiące, rozważałem, czy przez nieustanne pisanie sam nie dodałem kilku tygodni do tego zadziwiającego czasu. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz odpowiedzialni są za prozę w Trójce. Bardzo dziękujemy. Tomasz Żonda już w blokach startowych będzie miał dla Państwa też zaproszenia na The Cure, chyba tak sądzę. Do 14 w audycji Myśliwiecka 357. A my już dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i do usłyszenia.